أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ دعوة مباركة آياتنا سورة القمر لم عند آياتنا نو اول دغه صورت صورت القمر دی د جې معرفت دی د جې پیژندګلوي دی نو د ده نوم چې دی القمر قمر خو اصلي سپوږمۍ ته وایي نو پر دې صورت کې د سپوږمۍ نوم ایښی دی د څه وجې څخه د هغه وجه دا ده چې هغه صورت چې هغه د سپوږمۍ چاودل په کښې کې ذکر شوي چې سپوږمۍ وچاودله نو دا د ده دپاره نخش رسول دا نومیه عنوانی ندی چی پا جا صورت که گرسره دا غا مثلا و روانه دا پا صورت که شل خبری نوری کیجه خو مانا دا نخش در که چه اغا صورت چه اغا دا سپورمی دا این شقاق او دا دوی پا لیکی دو واقع اپکشی که ذکر سوی دا نو دا خوی نوم سوده دا او دا نومی واقصل سوده دا اول آیات سخه چه وان شق القمر دا غا زای سخه دا نوم پریشی دی دومه مسئله دا لمبر دا د دې صورت لمبر چې دی په کتابت په نوشته کې په قرآن کې دا څلور پنځوسم نمبر صورت دی او د نزول په اعتبار چې د بیت العزت څخه د مثال په طور و مځکې ته راتلي د اسمان مځکې ته راتلي دا اووه دیرشم نمبر صورت دی تر سورت الطارق وروسته دی چې سوی دی نازل سوی دی سورت طارق پر د مخ دی په پسې و نو هلکه دا لمبر نه دی ګوره لکه اوه جرشم نمبر دی خو په قرآن کې چرا روان دی اوس څلور پنځوسم نمبر صورت ته وایي که موږ رسېدلي په دې یو سلو څوارلس صورته کې نو بل یې نوعیت دی د دې صورت چې دا صورت نو د کومې نوعې څخه دی د قرآن کریم صورتونه خو در معلومېږي چې یا مکیه دی یا مدنیه دی نو دا صورت چې دی مکیه دی معنا د نبی علیه السلام تر هجرت د مخه دی نازل سوی دی تر هجرت مخه چې عباره چې هر ځای نازل سوی هغه ته نو موږ مکیه وایو چې موږ مازې مکیه وویله تاسې په خپله اوس خو ورسره مختص په مضمون پوهېږي چې مقابله د چا سره ده د مشرکانو سره ځکه چې د رسول علیه السلام زندګي چې په مکه کې ده خاص د مشرکانو په مقابله کې تېره شول تر هغه ساعته پورې چې پیغمبر علیه السلام پر هجرت مجبوره کړي کنې خپل پلارنۍ ټاټوب هیڅوک نه پرېږدي خو د مجبورۍ څه پرېږدي نو په دې صورت کې د دوی سره مقابله راځي بل د دې صورت د مقدار چې دا څومره قدر دی د آیاتو په اعتبار چې ورته وګورې نو پنځه پنځوس آیاته دی دا صورت او د رکو په اعتبار چې ورته وګورې درې رکوګانې لري د دغه په اعتبار چې ورته وګورې پنځم نمبر چې بیا دی نو هغه بیا د ربط دی چې د دې صورت ربط خو دا معرفت یې روان دی د ما قبل سره نو کوم ربط دی ورسره لري داغه بیان دادی در رب چه چه داغه صورت پا پای که چه و اغا بل صورت چه خلاصه دی داغه اغا او پنزوسم نمبر آیات چه و ازیفه تیل آزیفه داغه آیات کم پایاج پا هاگه که چه و دا کپارو دا پار زجر زکر سوی پا چا سر پا قرب دا قیامت دا ازیفه تیل آزیفه ترجمه خصوصی پایاده چه مخی دا کپارو زکر سوی الله ول ازیفه تیل آزیفه ازیفه رنجه سوی دا الازیفه تو اغا رنجه کیدون که ساعت چه قیمت قیمت براسی مانا دی که زجر پور که وچنو پا قیمت که خستیسی برا دست قطعی فیسالا دا تفسیلی فیسالا دا غست فیسالا خود دلیم سوی دا چه ور دا بلی بیشه التا با عملی ور بلی بیشه نوزما دا خبری مطلب دا دی چه دا تیر صورت پا پای که و کپارو تا زجر پا چاور که ول سوی پا قرب قیامت دا دې صورت دا سرت چې ور اقترب د ساعه عین هغه مضمون دی و کفارو ته دغه بیر ورکی او په چای ورکی چې قیامت را نږدې دی خبره به جر عملی فی سلاسی بالا کوم دی د نبی علی السلام د رسالت انکار کوي امر له که د قران انکار کوي امر له که ده مثال پا تور ده معاده ده قیمت ستی انکار که امرو لای خراروان دی رابشنو گوره ده سر و ده اغا دیه سورت یادم او ده اغا سورت پای بلکل سر مناسب سواله تم زجر دی کپارو تا پچا پا قرب ده قیمت دل تم زجر دی کپارو تا پچا پا قرب ده قیمت یعنی ارسو کچی منکر ده اغا تالت ما راول چه ازیفتی الازیفه اغا رنجده که دون که راتلون که اوراز رنجده سوی ده رابسی دستی واس مای بسر بونی آمد دل تیم ریختره بچه سا مگر دل که یو شی بل پر علاوک اغا شی دادی چه ده قیمت ده غط و علامات سخه چه ده انشقاق و القمر پا قیمت که خود ده غستوری و ده نظام سرگرد ورد کیجه نو سپرموی یو نمناوه چه ده غرکم بسی سره سپرموی دوی پلیس وله ده نور سوری بم بره ده غرکم سو ایدل کواکی بو انتثارت انتثار خود چه ده و ده خونی کولو تا ویل کیجه ده غرکم چه بی پر نای و سره شی و پاشه ده سوری با ده غستر رو گرز ول سی زره زره سر پاش پاش پاش بسی سره چه مرتا چکلیو تو دکی یا پر زمور گرزی یا پر نای و ده سرو گرزی بیانو سره تا معلومی رو چه ده چیری مشلی یو با ده چا پا ده من که و مشلی بل بولتا پر دیوال و مشلی بل با پر نای و مشلی خور پاشه ده رکم اللہ و ده سوری با ده غستر گرد ور سر رو گرز ول سی ده نظام بیا طول دری وری سی لکه ده خونی نکل یا ده خونی چکلیر ده رکم نو دلته په د انشقاق القمر کې د قرب ساعت چې دی شتا کیږي ورلار ورکی چې هغه د سپوږمۍ له وچا بدل نو قیامت بل څنګه نه ایرانیږي څنګه به نو دی بالا لیری نو په دې کې مې ربط بیان کی پنځم نمبر شپږم نمبر د دې صورت مزاحمین دي چې په دې کې چی بیانیږي نو د دې مزاحمین چې دی ګرده چې دی تقریبا تهجد وکپارو ته دی تهجد وکپارو ته په د انشقاق القمر دی ورسته نو بیا د نوح علیه الصلاة والسلام ساودی ته ذکر کیږي او د عادیانو چې د هود علیه السلام قوم دی دغه قصه ورته ذکر کیږي د سمودیانو د صالح علیه الصلاة والسلام قوم دی د لوط علیه الصلاة والسلام د قوم د فرعونیانو ده دغه پنځه قصې تقریبا سولی اشپر قوم نوح قوم عاد قوم سمود لري دغه سوی قوم لوط قوم فرعون دغه چې د پنځه قصې ته ذکر کیږي د څه لپاره هغه د زجر لپاره دی الله خود دغه قومو تاریخ ته شو غری الله څور سره وکړه چې د رسولانو انکار وکاوه هغه په نمونه کې ورته پیښې نو زما د خبرې مطلب دا چې د صورت مضمون ګرد وګا کې پر ځای در باندې روان خود به یو ځای ځای و نبی علی سلام ته تسلیم الله پاک ورله روان کی چې ته نو د دوی پر دغه نه انکار چې دې در څخه کین او مې دې مکه وقیامت را روان دی عذاب است ته ورته ګوري الله په عذاب ورله روان کی په پای کې چې دی و مؤمنانو ته بشارت ذکر کیږي د صورت په پای کې چې دی او دغو منکرینو ته چې دی هغو ته انزجار ذکر کیږي کیدای شي په خبره زما پوسټ بیا د هغو د پاره چې دی عذاب ذکر کیږي تهدید ورته ذکر کیږي نو مضمون ګرځي د ټول صورت شي سجاج کافرانو لپاره مال په پای کې چې دی تهدید به ودی ته لره ورکول شي پر دغه زجر چې علای ولر کی نه مني انزجار نه قبلې معنا تاثیر نه ځني اخلي او مؤمنان ته بزیر ورلره ورکي او په مابین کې چې دی زای زای بونه بیا له سم ته تسلیم پکې کیږي دا مزامین دي د جسورت چې دلته بیانېږي اوس نو راځو د ترجمې ته شروع کوم بسم په نامه سره الله د الله پاک الرحمن چې دی ډېر رحمت کوونکی دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر الرحیم چې دی لوی رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مؤمن او مسلمان نه پر کافر پر هغه رحمت نه دی اقتربت الساعه اقتربت رنجد سوی دی از ساعت و ساعت ساعت چه دی و قیامت تا وایی کنی ساعت خو یو گردی تا وایی دا پا داغ خاکری پر دا قیامت بانی دا ساعت نوم یشی دی چنی مانا دا اندرلان نگواری چه بارا بنو گراری و براری و یدری تلور ورزی بخلق وی دا و سآل دی بارا بخلق نور ببیاوای چه یار خو اسرافیل علیه سلام دا قیامت اندرل وروی سلپی وروی دا رکم ندی دا چه دا درس و پیواب لپیو ساعت مانا پیو گری پیو پو بانی قیامت قیمیش پا داغ ساعت بولی چه مانا دا دیر کسی نگواری دا رکم نو پر دې د ساعت نوم یشي دی پر چا د قیامت نو هلا و اقتربت رنجج سوی دی الساعت و قیامت رنجج سوی دی بخیره غلی دی ولی وانشق القمر وانشق سر وچاو د دوی پنجس و القمر و سپوږمۍ له دا خد د دې ترجمه پسې الله پاک په دا بل آیت کې فرمایي د دوی اغه انکار ذکر کوي زجر خدا د دې ورلره ورکې په قرب د قیامت او په شق القمر کپر څه کوي و این یرو علاوه کچری دی وویني آیتن یو غټه معجزه یو لوی دلیل پر صداقت رسول علیه السلام یعرض دودی اعراض کی مخزن د اشی چه ارسو نغت شیور شکارا که زره دوغه نمسخه دی لکه دبار دغه رقم سخت دی احراز و که احراز اغده که سره یوشه تا توجه نکی برا مخده ازنی واقعی الله و یعری خود احراز که سوای و یقولو او دی وای سحر مستمر دا و یقولون دی اصلی خونه اغنون یا پا جزا که ذکر سخال که و این یرو قلت ذکر سوی دا این شرکیانو نو جواب دار علی چی یعرضو و یقولو اعراض کی و یقولو دی طول وای وای سحر دا سحر دی مستمر مستمر سمانا دا غصر روان دا غصر جادو گرید دا غصر روان دا مستمر اصلی ترجمه دا چی مستمر ختم که دون کی یو شی چې تیریږي ختمیږي شیریږي ختمیږي برای دا یو سحر دی دوام نه لري د جادو چې دی ګردمر خدای وګړي چې شم پوشه ده نو ابل ختم شي که خلاص او جادوګر خپل چان سره ټول کې د خلکو سیوري پیرو پیرو واخلي ځبه ان ول سحر دا سحر دی مستمر ختمیدونکي تیریدونکي تیر بسو دا شی وای او دغه نه غټه معجزه او ښکاره شي دا خه ترجمه سو تحت لفظ یې بیان درته کوم د جن اوس دا واقعه چې دا اوس بیان شي حکیم الامه رحمه الله د روح البانی روح المعانی څخه په نقل باندې بدلته بیان کړی دی هغه روح المعانی چې دی روایت کړی دی د دقیق شه د بخاری او د مسلم څخه د صحیحین څخه صحیح البخاری او صحیح مسلم چا نقل کړی دی روح المعانی ځنه نقل کړی دی ابن کثیر هم نقل کړی دی په خپل تفسیر کې دوی هم ځنه نقل کړی دی په لاخه د راویان چې د صحابه کرام حضرت علی کرم الله وجهه دی بل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه دي دريم حضرت انس رضي الله عنه دي بل حضرت عبد الله ابن عباس رضي الله عنه دي بل حضرت حذيفه رضي الله تعالى عنه دي داي پنزه بل جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه دي داي شپر بل حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنه دي داي دغ وصحابه کرام خپنا م بني ذکر کړي چې دغه دا نقل کړي دي چې دغه سبر تعفير شسبه د حضرت عبد الله ابن مسعود چې بده کې موږ په دراویانو کې یاد کې دا ګرد صحابه کرام دي دا چې دوی وایي زه په خپل وم البته دوی مینه خپل حضور در سره نقل کړی وخت څنګه وخت دی د مینا شپې نو په کوم روایتو کې چې راځي وړي د څورلسم شپه او د څورلسم سپوږمۍ خو نشر او شان غټ امیر حکیم الامه رحمه الله وایي نو مینا خو چې ده البته تقریبا غالبا څورلسم نه ولی مینا ته په لاره کې خو چې ځي په اتم باندې ورځي میاش د لوی اختر د میاشت چې اتم وي نو خو برهلته مینات ځي نه مه په عرفات کې د لسمه بهره راځي بېرته بیا مینا ته شیطان ولي نو نو داسې دی په مینا کې خو چې شیطان یو شي ته پزارت کوي که خو بیا درې شپې هلته کوي نو نو باسره نو جرلسمه څورلسمه نو قریب و څورلسمې ته ده نو کېدای شي په خبره پوه سي چې دا حساب ورته وکړي ولي خو نو د حج په موسم کې مینا ته خلک ځي نو بل وخت مینا کې څه کوي نو دی وایي موږ په مینا کې وو نو یا یې څورلسمه یا یې قریب و څورلسمې ته چې قریب څورلسمې ته سیم بره په جرلسم خروګه تور ته وګوره د څورلسم سپورمۍ ولي خو بره تقریبا پرای غټ نو شپه وه دلته خو مشرکانو خو هم حج کاوه دا مشرکانو په خپل شرکي حالات کې هم حج کاوه او خیر خو مشرکان راغلي دي نو د هغو لیستهم تفسیر خپور کړی دي چې پلانۍ دا غټ غټ خلک یې راغلي وو د دې مغر انسان ابره سره راغله و نبي عليه الصلاة والسلام کې ویل ول یاره بره خو په مینا کې خو سړی کې خو هلته انتظار کې فقط ما زغه د شیطانانو ویشتلو ته او څوک شپه اسکار و عبادت وختای له پام په بل یو خپل وظیفه باندې اخته چې نه پر سړي خو غمیږي نو بیا نو اوس خو لا خیمه یې بازار دی په هغه وخت کې سوچ داشته نو بر را له نبی علیه السلام ته به شپه کې شین استله برل چې وخت معجزه در اشکاره کړی وای بر به نومش پر تای ایمان را وړي پیغمبر علیه السلام ماتیست معجزه کوم لر د اشکاره کړی چې معجزه در اشکاره کړی وای بر دې فرمایش ورکی بر یا داسې معجزه چې بر به نوزمږ یی کچ ولی داسې معجزه اکثره جادو ته ورته او د جادوګر جادو په اسمان کې تاثیر نه کوي نو په اسمان کې را اشکاره پیغمبر کوم معجزه بر دې ورته ویل چې معجزه دا ده چې د سپوږمۍ را تدوی په لیک سپوږمۍ را تدوی په لیک ته سپوږمۍ یو وینډونه ده چې دوی په لیک دا خو ډیر دشوار کار دی د عقل په اعتبار چې دغه کار رو پر ما جادو مال ته تاثیر نه کی برابر رسوا اس په مینا کې خونه د خدای مخلوق حاج سره غلی ګرځه به پر وخاندې شو ګرځه دا وای په نه حق کړي و چې زه رسول علیه الصلاۃ والسلام ورته ګور رسول علیه الصلاۃ والسلام اشاره ورته وکړه چورته وی کړل سپورمی ته دغه سپورمی بره دوی په جسو پر دما بینز باندې یو څه پر دغه ځای ولاړ او یو څه چې ولاړ شاته ده معنا د شرق خواته ولاړ او یو څه د غرب خواته چوجه خواته دغه شان دی وای تقریبا دو غنه ټیم ولاړه و چې لکه د مازګر مونږ چې وسی بیا چې مر بیر دو غنه ټیم نو معلوم دار ساعت دو غنه کدر وخت اخستی دي دغه واقعه پیش اسوله بیرته سپورږی را سره یو ځای شو دغه نور بیا د غزل چانو کیسی دي چې برانو سپورږی رااله د نبی علی السلام په گریوان لنه وتله دی لستونی وتله یو ځای تر جبل لستونی وتله بیا نور رااله پر دغه پر کعبه شریف په طواف وکي د زمينه څخه ولاړ پر اسمان سوله ګرځي پر ټول کفارو غم خدای غم نه معنی په غزل کې دا کیسه دا سره وړه دا معجزه په خوانو خلکو چې دا شعر به کاوه دا اسلامي شاین به پکې کې راوړل پیار نه و چې معنی څونی یاد کو برخ غانیات که خود به چاو چا کور خو غلبه د شعرا او پر دې خو باندې و چې دیني شیان خو په دیني شیان کې نه بعدي ځینې دغه کمزوري شیان بولي خو شاعرانو هم لاین خو نه ونه انو به دغه شی ذکر کې چې بار نه په گریوان نه نه وته اوس نو سپورمي خودونه دل کدم ځکنو نو دا چې دی په گریوان نه وته هم نو کې د شوار کار خو اصلی چې دی د معجزه دغه رقم څه چې پراخ جبل ابي قبيس باندې الله ته یو څو لاره او یو څه شاته ځنی ولاره معنا د شرق قاتنو ایو څه پراخ ځای باندې وسره دی په دی دوه نه ټیم ولاره او په دې ځای کې روایت راځي چې رسول الله سلام ول اشهدو اشهدو اشهدو وسورته وری شایجه دا کې نو خو نو کاول د کړو چې بارزه شایجه دا کوم چې اشهد ان محمد عبده ورسوله یا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله نو خو په شایجه دا کې نو دا معنا سودی ته چې معنا دی برام ایمان راو یا اشهد اشهد دا مطلب څه چې مران ورته وګوري خورته وګوري اوس خو به ویني په اسمان کې به ویني سپور مې غدا جوړ ټکري ولاړ دغه معجزه الله تعالی دلته یاد کړو شق القمر نو دا وای په تواتر ثابت ده په قران کې ما غدي ذکر رالی او په احادیث کې مال دغه نه قدر سقات صحابه کرام صحابه کرام ټول د جن په باره کې عدول جن دغه څخه غدي نقل دی رالی په صحیح بخاری او مسلم کې مدادي دا نقل راغلی دی نو دا دغه واقعیت اشاره سو کفارو برای ویل برای جادو دی برای رسم جادو دی ویل خالا پاکر و این یرو آیتا کچیر دی ویونی یو غط معجزه یعرزو یعراز که و یقول وی سحر مستمر دا جادو دی کیر بسی نو و سیزر غویر چه دا سورمی تر کامات دا غیج بی پنجا و لارا وی پر دا غزای پنجا خو نظام دی خو ستا معجزه په کار د معجزه ښکار اس واغ دی مال کده مازګر نو چې وکه در ماشامه دونه ولاړه ده مګر ده د خو نو چیرې مستمیر ختمیږي جادو خو بره ختمیږي نو جادو دی د دې دی دغه سپینسترګي وقاحت ده الله تعالی ته په جزې کې ذکر کی روزما په خبره کې دای سپویږي چې په تواتر ته ورسېدل نو برخې منکر کڅو ګرسره منکر سي دي نو بارا خو باید کافر ورته وویل سي مگر کبینا به تعویل څوک منکر سي بیا نو کافر نه ورته وویل کیږي ځینې مفسرین چې دغه وای دا کار ډیر مشکل دی نه مې د مفسر دی نو دا کار ډیر مشکل دی چې دا سپوږمۍ په اسمان کې دوه ځای سي دا خو غټ ستوري دی نو کله یې په خبره پوس وی نو چې مشکل څه دا نه کیږي دا معلوم دار چې دی دا د آینده اخبار الله تعالی کوي چې راتلونکي کې په قیامت کې بیا سپوږمۍ سره چی شګیر بر سره چی وی ګوره تعویل یې ورلره ورکوي چې دا په قرب قیامت کې چې دی هلته بره بیا دا سپوږمۍ سره چې وي چې قیامت کېږي په هغه ګړی یادی نو دا حکیم الامت رحمه الله او عام مفسرین پر دې سړي رد کوي چې پلا دا والشق صیغې ته وګوره دا مازی ده داسې نه ده چې وینشق وبه چې وي مضارع نه ده وانشق د مازی صیغه ده دا یا بل و ان یرو آیه یعلی غدو و یقول سحر مستمر دا د سحر مستمر خبرې توګه په قیامت کې دونه د مورې زوی ستا چې پر دې د جادو نوم کښېږي خو مخ کې تیرس اف سحر هذا چې الا د قیامت شنګر دوش کاره کې د ژغ ته چې ورته وایي چې واستنه شی نه ویني زما لري کې جادو بولې وسم الله ته خو د جادو د اوا څوک نشي کولی دا چې د جادو د اوا کې خو په دې دنیا کې کی نو دا د فسی آیات چې و ان یرو آیه کثیر دی ویني معجزه دی د سحر مستمر دا وکه داخله دلته کوله په دې دنیا کې کوله او دا وان شقت څنګه چې د ام د مازی د نو دا تیر سوي د دښنه دي چې د په استرازي خو په هر حال چې کم چا دغه رقم لیکلي د تعویل پر پرنیه کافر به نور توای کبیله تعویل ځنی منکر سي علمي تعویل نه یې زره کړای چې چا چې کړی دی کبیله تعویل منکر سي هغه ته کافر ویل کېږي چې نه دا رقم نه جسوي دانو کې دانو کې رئیسی دانو کې یې لکه د ځینو جهال چې په دین نه خبر معلوماتونه نه لري د جن حکم برتو رد به درته منکر سي دا کېږي پر ارت اریان پسی چې وس خدای دین د سر سره نشي را شروع کولای شته به وس ودت ور شروع کړي خو دې د مثال تر رسل وشت کال سره دی نو خبره چې نه منې بار خو دغه رقم شي شنو د دې د ګرد شام پر عقل را بنا کړي نو دا حکیم رحمت رحمه الله وای نور مفسرین هم وای وای نو د دې دوغه جماعت کار نه کی برای دا خو نه کیر نو مطلب در په قیامت کې خو معجزه وای و دغه کار ته چې نه کیر با با یو کار چې ارت سو کوي اسلام معجزه ده کتلانه زبدا شه د پورته کومه وره چې نبی نو خزم دا شیخ ابلم پورته کوي چې ابلم پورته کوي خو د څه کار چې د خدای مخلوق ټول ورته عاجز یو سړی وکي نو کار مستبعد بنو نو مستبعد کار معنا چې د عقل څخه خلیلی کار انبیای کینو کله اسمه خبره پوس یو پهاله او به د پنځل ساو نه پورو بس اول د عادت کیږي نو خدای رسول علیه السلام مبارک لاس په فکر شو درخلی وبز گرد پوچ ټول لوش ډاکټر ټول شیانو بس ور بل نه د تش سګن او نور یو بغیر سره نه وی نو دا معجزه خو نبی علی سم ښکار کوي خو گرد مستبعد کارونه نو دا هغه چا ته اویل چې په دغه ځای کې د تعویل کې وای دا بیا کیږي دغه تعویل به بنیاد دی ولې هم ته چی شورته مجبور کړي وای دا کار خو مستبعد مستبعد عربي تور دی باندې لري چې باندې د عقل لري خبره ده دا د عقل لري دا نو چې د عقل لري نو وای معجزه بلل معجزه وای و دغه چې د عقل لري کاری برا چیشی وست ولی پا معجزه دا چا زور پسیگ دا الله معجزه خود دا الله پا قدرت کول کیجه دا الله دا زور پا مقابل کی بی عقل چلیجه چی دا شی کیر دا نکیر که کیجه که نکیر الله مازو تای سب بس کیجه نبی علی سان پر سپوجمون بانی اران ندار خستی پا قط اشارای ورطا وکر چی اشارای ورطا وکر خب الله دا جا خوا اخو قدرت الهی پا پسی دی سپوجمون پر چیش تو پر نجوی دوازه هست پر دا یو مسله ته سپدې ځای کې زده کړې چې او چا چې تعویل ورکړ دی استبعاد واجب بلل دی هغه غیر معقول کار دی استبعاد خو نو چنې ولي معجزه بولي خدای استبعاد د خاطر سجده معجزه وي بل خبر سوال دا وری دا مشرکان په باریک خبرې برته کو دا معجزه چې نبی علی السلام ښکارا کړ بر خو دی د جادو دا واخل دا جادو دی ورسته نور په هان پکښ ناست برای نو جادو خو به پرموش کړی زمش چې شمبوشي به نبی علی سلام کړی چې زمش تر سترګو داسې ښکارا سو بل خبره وکړه جادو خو پرګرد دنیا نه دی کړی مکه ته خو قافلې راتلې په خو پرګرد به قافلې کړې انتظار به وکړو قافلې خو ګرد شپه مزل کوي ابرک قافلې راځي ضرور د پښتنه به ځنی وکړو چې تاسو به د ناواله د پیښ نه یې دی تاسو خو د شپې ویش یاست کوغه هم وویل نو جادو نه دی که دایس په خبره پوسو چې اوس یو جادوګر دلته ناسي مشته ست جادو راشکاره کی نو د دې ځای چې په بل ملک خلک دی هغه مره وجود دا جادو پر غوم تاثیر کی چې په بازار کې د باندې هغه تاثیر کی چې د مشت د باندې پر غوم تاثیر کی خو نه کی ولنه د نور څه په پښتنه وکړو نو دوی ورځې درې ورځې بعد قافله د مکه ته راورسېدل اخلګې مخ ته وزغستل بل څه په خپل سفر کې نه ولده شی نه لیدلی بل ولې به درې ورځې په مخ کې داسي موږ را روانو سپورمې دوځه تغسی یو ټوټه زنجلا و درېدل بل ټوټه جلا زنی و درېدل بیا برته شدر ډیره پوری و بره بیا برته سره رااله اغه خلکو چول نو ډیر خلکو بره ایمان اور بره پس پرشتہ سره تشتی پس صدقت سره رسول دی ولی نو پر اوغه خو به د پیغمبر جادو تاثیر نه وکړي د حاضر ته خود ته د اغلزان و عنادګرو دغه ورو ورو جادو دی لکه چې قران شو وي یقول سحر مستمر طيب سیر دی کیر بس نو بره چې سیر دی فرمول به تاثیر کولای د جادو منتر او جنتر نو پر اوغه څنګه تاثیر کړي که دایس به خبر پوسوی یو وخت خدا خبره دلته پیښه سو د دې ځای دا خبره صادقانه سو چې دا جادو نه دی ولی انور خلک چې درېش په باد را ورسېد مکه ته خوغم دی تلیا بل سوال دا وری دی عام خلک دا بجنان کی چې دا نو کم کښنی پیښه د چسورنی دوا ځای سو د دنیا په یو تاریخ کې نسته تاریخ خوشیان لیکي نو په تاریخ کې دا ولې نسته مرم دا را دانه د پیښه سوی دا مایز دا مسلمانان په دې پسېری چې دا کلمه پر ولې د نعوذ بالله حقیقتنا لري د دې جواب چې دی په دې کې څو څو شیان اول خبره ده چې دا معجزه خو نو د ورځې نه د پیښه سوی د شپې پیښه سوی او د شپې هم ښه اخیرنی خو ده د شپې د دنیا خلک ګرده پراتی او اسمان ته دا رقم ګوري سپورمی ترنز ونه سي زه خپل پر ما داسې راغلی سپورمی ترنز درې ساعته نیولې غلبلی او هي هي زولاکه په خبر سوی مسار خلک وې سپورمی ترنز ونه او حال چې په نن تاریخ کې خلک پیشنګوي کې دی او کې مخکې لاس انسانان وې سپورمی راځي ترنز نشي که دایس په خبره پوسه سپورنوی چې راځي را رواني ترنز به نیس په دا پلاني ساعت پر پلاني د کیکا باندې درې ساعت به دوام کوي یا به دوه ساعت دوام کوي په لکو مخلوق نشي په خبر نو پاغه به خلق څنګه خبر شي یاره خو اعلانو نم نو وسی اخبارونو امنه و رادیوګانی امنه نو پیښه ده وسول خلق خو اسمان ته نه کتل دا یو وجه ده کدا سی بلاکاری په خبره پوهیږي چې ټول خلق خو اسمان ته ګرځو مر نه ګورسی چې څور وې د څور د سیمینو بیان چې ګردش پدې ورته ګرد خو یو ساعت کې پیښه زما دغه نه دوام وکي ګردش مخ نو نه و دا رقم یو خدا وجه بل دا دی چې دا دلته چې سپورنی معنا معلومیش نو پر ګرد دنیا شپه ده بابا خو په جهان کې ډیر ملکونه دي پر هغو وریز ده نو دغه ورځ ده سم دا لمر هلته راختلی پر چا ورځ ده پر چا باندې د ورځې نیمه دي پر چا لمر لویږي پر چا راخیږي په دا اوس ګړي کې پر چا لمر راخیږي پر چا لویږي نو پر ګرد کوره خو توره شپه نه شي په دنیا کې تاریخ ولیدل کېږي خو دا پر سعودي او پر دغه منطقه چې دا شپه ده زموږ څه پر دا علاقه د آسیا پر منطقه باندې خو دلته چې دا اوس شپه وه په دغه کې چې دی خو پراخ او خلک ګرد ځنی او ته چې هلته ورځ اغه خلک ګرځه وتل چالت د شپې ابتدا ولیدا خوشا نه وخت سوي د خلک د شپې برک شینی خلکو د غشتره د نبی علی سلام سوور کداس په مزمن پوس یعنی دا به پرچا پر نیمه دنیا به ورځه پر دانور چې ورځه پر غو به چل مره ختی پرچا به دی پرچا به د مساب تر ما سری ماشام امش د ماشام سر بولده نو خود یو تکتل او بل مال ګرځه خلک د شپې کله ویشي چې هغه ویشي هغه کله و چاته متوجه کیږي کته اول سپورمې نیمه اسمانو سپورمې چې نیمه سورونه خنه د نیمه سیب وس کثاری که سیو خلک ویل شته سمانا چتاری که سورون د سپورمې خو چې دي نه دي چې بل په مرس رونا یو نو چا سپورمې ته کده دوا ځای پر اسمان سیو دي چې راځي ورته کتلې دای څو څو جهات په دې ذکر حال کې دای په خبره وس پېږي بل نو په هغه وخت کې دونه قدر کلم کلم دسته خلق چیر و معنا دونه سیو دار خلک چیر چې در چا کتاب چا ورڅخه تاریخ ته جر لیکل موبایلونه دي ورڅخه اکس دي اخستل لیدل دې خدا غد قپلیه والا چراله په هغه وخت کې چولو مشغول نو غونی کله نو خو نه دي د دې ټولو خبرو سره سره چې دغه ټوله د دې خبرې گواهی ور مؤیدات کې چې نه دي لیکل چا د دې پېښه سوي او یو څو دې دلی غونه دي لیکل بل دا هم دشته د تاریخ باندې کوي یو کتاب دی چې هغه کتاب تاریخ پرشته دا یې نوم دی د هندوستان مهم تاریخ دی په دغه تاریخ پرشته کې چې دی حکیم الامت رحمه الله هم نقل ځینې کړی دی تفسیر عثماني چې موږ تفسیر کابلی بوله هغه هم دا خبره ذکر کړې ده معارف القرآن د مفتي شفیع صاحب هغه هم دا خبره ذکر کړې ده معارف القرآن بیا بل تفسیر دی د مولانا محمد ادریس کندیلوی صاحب هغه هم دا خبره ذکر کړې ده دغه د چا د تاریخ پرشته خبره چې د هندوستان په تاریخ کې چې دی تاریخ پرشته الله چې د مهاراجا دا مهاراجا چې دی دا مالی بارنی دا دغه یو سړی دی اندو دی د دا واقعې ذکر کړی دا وایي ما په خپل سترګو په داش په کتل سپورمې وځه اسم په دې سره کې خونه شپه پر دې علاقه باندې اوس په سعودي کې شپه د سعودي او د دې ځای خو د پسته ورځې او د شپې فرق نه دی چې برادوري اختر د خلګې نه اختر کې زموږ د دې کیسه سره جلا ده د دې په اذان یې ماته دا خو د ورځې او د شپې مسله د پروژه او په اختر کې نو ورځ شپه خیر نه ده سره بدل خو یو ساعت و ساعت به فرق سره لري نو چې هلته شپه او دلته شپه نو دغه مهاراجا هغه په خپل سترګو ما ولیدل او دغه یې سبب څه خبر چ خبر څه دا وس چې دې سره او چې دا ماشام سپوږمۍ دا رقم سو بیا ال رالی چې دا خدای سي یو سړی دی نبی دی هغه معجزه و خلکو ته ښکاره کړ د دې کلمه پر ور چې لا اله الا الله محمد رسول الله د دې اسلام سبب دا غسو نو دا تاریخ خو دین دوام تاریخ پرشته او دا سړی هم اندو دی د اسلام سبب دا غسو دی خدای دې نمونه په تاریخ کې پیدا سولم کدا ایس په خبره اوس پېژنو هغه خلک چې انکار کوي واجه دا بل شپه تاریخ کې نهسته مال په عامه تاریخ کې نهسته خو دغه اسباب څه چې بل خدای شپه ده ګرد خلک ویښ نه دي چې پردشت نه سي اوس ورمې ته ګرد ګوري او پر ګرد دنیا کله شپه او پر چا به سپیر ساري پر چا به ما شام کې سر ما شام پر چا به نیمه ورځ دا ګرد ته ده بل چې هغه ویښ خو د سپورمې رونه خو نه د کوم څه چې خلک متوجیس ناستي مجلس کې نه دي ورته متوجه سوي د لمر ترنځ کې را سوي د بس 2 ساعته ورسي موږ په خبر سوی لاولا کی چې مرتر نن ځنیولې په سارا کې به خلک نور ته متوجه کیږي وس خو دار ډوګان یو دغه کیسه ډېر سره سره خبر شي نو متوجه کیږي ورته هم دغه رقم نه دي متوجه سوی عام خلک کته اگر سره په جهان په تاریخ کې نمونه نست نو مانه مې دا د دروښ ول تاریخ پرشته د مهاراجا قصه لیکل د چاغه دغه مهاراجا خپل په خپل سترګو دا خبره ولیدل بیا چې کرا کرا معلومات وکي خو یندو چې دا هغه محمد دی چې هغه د وای د اسلام کړی دا دغه معجزه خلکو غشتنه ځنی وکړه د دې ځای غیبانه کلمه پر Thank you. ایمان یې راوړ. د اسلام سبب یې هم دغسې دا خو به د دوی تاریخ دا پکې لیکلې ده. نو کېدای سي زما په خبره اوس پوهېږي. نو د شق القمر په باره کې دغه څو خبرې وسوې چا او چا چې تعویل ورکړی دي چې دا خو د عقل مستبعد ده. د هغه مختصر جواب څه شو چې معجزه خو وایي او هغه ته چې د عقل مستبعد نو چې د عقل مستبعد نو وایي معجزه بلل نو د دې وجه ته اوس متوجه شوی بره وایا دا سوې نه ده. دا بیا کېږي. نو د هغو خلکو کې په تفسیر کې لیکلې ده کې په کتاب کې لیکلې ده خبره غلطه ده. پر روایت کې بخاری او مسلم د دغه او صحابه کرامو په نقل دا خبره نقل سید ابن مسعود از خپل الته حاضر هم وو. دا نور خلق شبهه کې چې په تواریخ کې ولې نسته دغه دغه وجوهات کې سره هغه سره بیره د تاریخ نه منای ما د چشته موجوده ده. بیرته زر اعظم ترجمه ته نو الله دا غش فرمایي د پاره د زجر د چا د کافرانو چې دی منکر دي د نبی علی صلوات و سلام د خبرو څخه چې قیامت راځي منکر دي. الله وا اقتربت زجر وکړي چې بس کې ممنه دی رانیږدې دی را روان دي. اقتربت رانیږدې سوی دی الساعت و قیامت ونشق هغه د چاودلې ده وچاودلې القمر سپوږمۍ سپوږمۍ هغه د وچاودلې دوی په لیس ول په قیامت کوم بل شی نه کېږي خو دغه ستوري ګرد سره کڼډ کپر کېږي خو سپوږمۍ دغه د نمونه درته پیش ول چې دا کار کېږي. نو د علاوه قدرت ته بالکل اسانه دي. فسير بالعالمين اغد دي حماقت اغد دي انكار بیا ذکر کی وای و ان يرو کچیر دی ووینه آیه تغسی و معجزه چاغه به خد دغه سبب چې باید سره ایمان پر راوړي یو علی غدو دی اعداس کی مخزنی واری گر سره و یقول دی وای و سحر مستمر سحر دا یو سحر دی مستمر کیری دون کی استمرار معنا دا معنا چې مرور کی چیر بس نه ام بس دا نو کم د معجزات د شکامت موجودی چیر بس معنا خو جادو دی جادو خو دغه رقم دی چې دوام نه کی برکې چې دی ګړي د پاره نو پس دغه د دوی دا عناد یو کپارو دا نو است تر اتم آیات پورې بر دغه خبر روان چې علاوه دی دغه خلک دا کی دا کی دا کی او د نبی علی سلام تسلیبم په شکر راشه د نن سبق دغه نه دی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.